राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 2 जून 1995 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण बहुत विलक्षण है। कर्मयोग की बात ऐसी विचित्र है, क्या कहें आप। जब कभी कोई बात समझ में आती है तो पता लगता है कि कैसी विलक्षण बात है। समझ में आती नहीं जल्दी, हमारी बुद्धि तो पूरा काम करती नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य मात्र अधिकारी है। वो मनुष्य भले हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, कोई काम हो, कैसी अवस्था में हो, कैसी योग्यता हो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के सब अधिकारी है। एक विलक्षण बात है। तो केवल एक ही इच्छा हो कि मेरे को तत्व की प्राप्ति हो, इसको भी नहीं जानता हो तो कम से कम अपनी स्थिति से असंतुष्ट हो। मैं जिस स्थिति में हूँ मैं इस स्थिति में नहीं रह सकता, केवल ये व्याकुलता हो अधिकारी हो जाएगा। ये जो संतोष कर लेता है ना, थोड़ा धन मिल जाए, थोड़ा मान मिल जाए, थोड़ा आदर मिल जाए, थोड़ा आराम मिल जाए, थोड़ी प्रशंसा मिल जाए, इसमें जो संतोष कर लेता है ये चीज मात्र है। साधन में भी थोड़ा साधन करके संतोष कर लेता है तो वो बाधक हो जाता है। और संतोष न करे इसमें, केवल व्याकुलता हो, ऐसी बात हो कि वो कब दिन होगा कि जिस दिन मैं उस तत्व को प्राप्त कर जाऊंगा, ऐसा कोई मेरा हो जो मेरे दुखों को दूर कर दे, मेरी हलचल मिटा दे, मेरी ये जो व्याकुलता है इसको मिटा दे, ऐसा भाव हो जाए। भगवान को माने न माने परवाह नहीं है, केवल अपनी अपनी जो परिस्थिति है उस अवस्था से असंतुष्ट हो जाए। क्या होता है क्या नहीं इसका पता नहीं, कोई मेरा हो जो मेरे को ठीक ऊंचा उठा दे, कोई ऐसे व्याकुल हो जाए उसको प्राप्ति हो जाएगी। कैसी गीता में देखती बात। अब कर्मयोग की बात ही बताऊ, कर्मयोग आज सुबह बताई थी बात, वो फिर कह देता हूं, आप उकतावे नहीं कि बार बार क्या कह रहा है, तो वो कहां से लगा नई बात, कहां से लगा बताओ, वही बातें हैं हमारी। जैसे मैंने शुरू बताया, जैसे पति कहती है कि मेरी स्त्री है, पति कहता है मेरी स्त्री है, तो वो ये नहीं समझता है कि मेरी स्त्री है वो किसी की माँ भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है, किसी भांजी भी है, किसी की मामी भी है, किसी की नानी भी है, किसी सास भी है, किसी की बहू भी है, ये ख्याल नहीं करता। संसार में जितने अपने संबंध है उन संबंधों में खास एक चीज है कि जैसे मैं हूं और मेरी माँ हूं, तो मेरा काम माँ की सेवा करना है, माँ का मेरे पर जितना अधिकार है उस अधिकार के अनुसार सेवा करूं, परंतु माँ पर मेरा कोई अधिकार नहीं, माँ को बिल्कुल स्वतंत्रता दे दूं कि माँ आपके पास जो कुछ है अपनी बेटी को दे दो, मेरे भाइयों को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, मर्जी और फेंक दो कहीं, मैं केवल आपकी सेवा करूं, इतनी मेरे को मौका इतना दे दो माँ। ये संबंध सबके साथ, जो अपना संबंध है केवल उनकी सेवा करना, उनको सुख पहुंचाना, उनका हित करना, इतना काम हमारा है। वो करे न करे, हित माने न माने, गुण माने न माने, एहसान माने न माने, सर्वथा स्वतंत्र, उसको छुट्टी दे दो सर्वथा स्वतंत्र, ये कर्मी हो गए। जिनका जो जो संबंध है उस संबंधों के अनुसार उनकी सेवा करनी, सब सुखी हो जाएंगे, सब महान आनंद को प्राप्त, तत्व तो ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे, योगी हो जाएंगे, जो चाहे वो हो जाएंगे। इस बात से मैंने पढ़ा है, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, गीता कहती है कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तो अधिकार क्या है कर्म करने, मानो दूसरे का अधिकार है उसके अधिकार के अनुसार अपना काम कर लिया और उस पर अपना अधिकार नहीं जमाया, इतनी बात है। अपने अधिकार का चित्र से पालन कर दिया, दूसरे पर अपना अधिकार न जमावे, वे हमारे अनुकूल रहे, प्रतिकूल रहे, उदासीन रहे, सबको छुट्टी, अपने अधिकार का पालन कर लिया, तो दूसरे के अधिकार की एक पूर्ति करने के लिए अपनी चेष्टा करना, अधिकार पूरा कर दे ये हाथ की बात नहीं, अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों के अधिकार के अनुसार हम काम करें और अपना अधिकार उस पर न जमावे, इतनी बात है। अपना कोई अधिकार नहीं, तत्व की प्राप्ति हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, योगी हो जाएगी, जो कुछ हो सब हो जाएगा। जहां अपना अधिकार जमाया वहां दुख होगा, हमारे मन के अनुकूल न हो तो हम दुखी हो जाते हैं, तो ये साधक का काम नहीं है, ये तो संसारी आदमियों का काम है, जन्म मन में जाने वालों का काम है। हम तो सेवा करें, वो हमारे को दुख दे, कष्ट दे, उसमें प्रसन्न होना चाहिए, अपना काम ठीक करते हो। और ये बड़ी भारी मार्मिक बात है, आप ध्यान दें, हम अपना कर्तव्य ठीक पालन करें उसमें हमें संतोष करना चाहिए कि मैंने तो कसूर नहीं किया है, मैंने तो किसी का अहित नहीं किया है, मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया है, किसी को दुख देने की मेरी नीयत तो नहीं है। इस बात पर आप अपने को डटा दो, जल्दी रख दो, केवल इस बात पर। और अपने किसी दुख दिया तो क्षमा मांग लो, उसे कह दो आप दंड दे दो, आपको जो चाहे जिससे आप प्रसन्न हो वैसा कर दो, मैं क्षमा मांगता हूँ। और उसका जो बिना मांगे क्षमा कर दो, किसी कितने कसूर किया हो उसको तो बिना मांगे क्षमा कर दो, सब क्षमा, सब कुछ क्षमा। और अब किसी को दुख न देना, आप काम में लाकर देखो, बहुत शांति की बात है ये। अपने चरित्र पर अपना भरोसा रखो कि मेरी नियत में किसी को दुख देने की नहीं है, किसी का अनिष्ट करने की नहीं है। भूल हो जाए तो माफी मांग लेंगे, नहीं तो हम किसी का अनिष्ट नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की बुराई चाहेंगे नहीं, बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा मानेंगे नहीं, बुराई करेंगे नहीं। तीन बात चार बात बुराई सुनेंगे नहीं, बुराई बोलेंगे भी नहीं। बढ़िया बात है, मेरी ये पांच आ जाए सब बात आ जाएगी। या हमारी बुराई कितनी करे उसका बुरा मानेंगे नहीं, क्यों कि बुराई करने वाला हमें बुरा लगता है, इसका अर्थ है कि हमारे साथ भलाई करे, ये हम चाहना रखते हैं। चाहना अपनी रखनी, चाहना ही खास कामना का त्याग करना कर्मयोग का खास काम है। हमारा निरादर करे हमें बुरा लगता है, हमारी निंदा करे हमारे बुरा लगता है, हमारा दुख दे बुरा लगता है, इसका अर्थ है उसके द्वारा भला चाहते हैं। ये गलती हमने करी है, उस गलती नहीं करी है। जो कोई हमारी बुरी करता है वो हमारे पापों का नाश करता है। हमारे पापों के बिना कोई दुख दे सकता है? कभी भी किंचित मात्र भी कोई दुख दे सकता है? तो दुख देने वाला तो हमारे पापों का नाश करता है। हमारे कोई दुष्कर्म हो गए थे भूल से जानने से, उस कर्मों का फल देकर हमारे को तो शुद्ध बना रहा है। कितनी उसी कृपा है, वो दोषी बन करके भी हमारे को निर्दोष बना रहा है, कितनी कृपा है उसकी। उसकी सेवा करनी चाहिए, बिना कारण हमारे पापों का नाश करके हमें शुद्ध बना रहा है, बहुत ही बड़ी भारी कृपा कर रहा है। यद्यपि उसके कृपा करने की नियत नहीं है, हमारे को दुख देने की नियत है, परंतु ये हमें नहीं देखना है। हमारे तो भलाई करना है, नियत कैसी हो, हमारे को तो शुद्ध बना ही रहा है। अगर इतनी बात सोच लें तो कर्मियों का नुकसान हो जाएगा। समत्वम योग उचित, समता आ जाएगी। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर न वशमागच्छे तो यस्य परिपन्थिनौ। यही दोनों मार्ग में घुसे रहे राग और द्वेष, तो हमारे अनुकूल करे उसमें राग हो जाए, प्रतिकूल से द्वेष हो जाए, ये हमारे लिए सही है। कितनी बात मुझे बताई है, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति। राग द्वेष नहीं करता वो नित्य सन्यासी है। सांख्य योगी नित्य सन्यासी नहीं है, पहले कर्म योग करे फिर सांख्य योग जाता है तो अनित्य सन्यासी है, या राग द्वेष नहीं करे नित्य सन्यासी सदा से। एक मक्यास दशा में उभ और विन्दते फलम। जिस संप्रदाय में कर्मयोग मामूली कहा गया है और भक्ति योग भी एक साधन है विक्षेप दूर करने के लिए और ज्ञान योग भी मुख्य है, ऐसी संप्रदाय के आचार्य बड़े अच्छे विद्वान वे भी कहते हैं ये चौथा पांचवा दो श्लोक जो है ये तो भाई बड़े विचित्र है। सांख योगो पृथक बाधा प्रवदंती न पंडिता एकम अभ्यास सम्यक्ते फलम यख्य प्राप्त स्थानम तद योग गम्यते एक सांख्य योग पश्य स पश्य तो ये इतनी विलक्षण बात है। अपने राग द्वेष मत करो, संसार कैसा ही हो तेरे भावे जो करो भूलो गुरु संसार, नारायण तू बैठ के अपना भुवन गुहार, तेरे भावे जो करो खुद नहीं दे दो कैसा ही बर्ताव करो, अच्छा करो मंदा करो उदासीनता करो कुछ करो, कितनी शांति कितना आनंद है। हमारे बिगड़ने वाला काम तो बिगड़ेगा, कोई करेगा तो न करेगा तो किस देश वो तो होगा, अरे बिगड़ना नहीं है तो कोई बिगाड़ सकता नहीं, हमारा तो होना है जैसे ही होगा, हम क्यों किसी पर दोषारोपण करें। तो कोई सुख दुख देने वाला है ही नहीं, ये जो वृत्ति आती है अमुक दे दुख दे दिया अमुक दे सुख दिया, बस ये छोड़ना है। सुख से दुख से न को पिदाता परो ददाती कुबुद्धि रेशा अहं करोमि इति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकः। सुख दुख देने वाला कोई है नहीं, अपने कर्मों का फल है, वो कर्मों का फल है, इसका अर्थ ये नहीं पहले हमने किया था उस कर्मों का फल है, इतना ही नहीं है, अभी हम भावना रखते हैं करते हैं उसमें गलती करते हैं उसका फल है ये, अभी हम कुछ ना करें। इस बात के सुख दुख देने वाला दूसरा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, अगर दूसरा दुख देता है तो सुखी कभी हो ही नहीं सकता, क्यों दूसरे की तो सत्ता रहेगी और वो सत्ता अनुकूल हो जाए याद की बात नहीं, तो दूसरा दुख दे सकता ही नहीं। भगवान दुख दे सकते उसे खतरनाक दुख नहीं है, और संसार दुख दे सकते इसको बिचारो एक क्षण भी ठहरने को जगत नहीं है, नाश की तरफ जा रहा है, इसको भगत ही नहीं है, तुम्हारे दुख देने के लिए कैसे ठहर गया है, ठहरने की शक्ति नहीं है, पर भी एक क्षण जा रहा है, इसको तो भगत नहीं है ठहरने के लिए, फिर दुख तेरे को कैसे दे दिया, और ईश्वर दे देता कौन मिटाएगा, फिर कोई सुख दुख है ही नहीं, अपना ही सुख दुख मानता खुद का ही, बहुत विचित्र बात है। सुख दूसरा सुख दुख देता है ये गलती है, इस गलती का सुधार कर ले आप कृपा नाथ, कृपा करें कि दूसरा कोई दुख देता है ऐसा आप न माने, दूसरा दुख दे सकता ही नहीं कैसे दे देगा, परमात्मा के राज्य में परमात्मा के जीते जी हमारे कोई दुख दे देगा कोई है। सूर्यम सर्वभूतानां मात्र का सूर्य परमात्मा है, उसके जीते जी कोई दुख दे देगा कैसे दे देगा, परमात्मा जीते रहे दुख दे देगा, सर्वसमर्थ है सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है महान सूर्य है अंतर्यामी है, कैसे कोई कैसे दुख दे देगा। ये अहं करोमि इति वृथाभिमानः और परो ददाति इति कुबुद्धि रेशा, ये कुबुद्धि कुबुद्धि छोड़ दो ठीक हो जाएगा कल्याण हो जाएगा, अगर अपने हाथ की बात है ये, परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, कोई प्रबंध नहीं है, सब स्वतंत्र है। मेरे को बहुत ही विचित्र लगता है गीता का विवेचन, बहुत सुंदर बड़ा ही विवेचन, बड़ा ही सुंदर बड़ा ही हितकर, सूर्यम सर्वभूतानां प्राणी मात्र के परम सूर्य भगवान कह रहे, इस वास्ते पक्की बात है एकदम। हम परो ददाती थी कुबुद्धि रेशा, सुनम तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देख, यह और देख यशो अविवेक, गुण और दोष है ही नहीं, अनेक दोष गुण है, और गुण अवगुण को देखना ही दोष है। गुण दोष है दृष्टि दोषो गुणस्तु है वर्जित भागवत माया है। गुण दृष्टि दोष गुण है, ये दोष है, ये अच्छा बंद है, यही दोष है। गुण दोष है दृष्टि दोष है गुणस्तु उभय वर्जित गुण दोष नहीं, यही गुण है। किसे गुण देखे ना दोष देखे, परमात्मा स्वरूप है, साक्षात परमात्मा है। गुण दोष कैसे है देखिए, सो अविवेक ये अज्ञा है, मूर्खता है, महान अनर्थ है। किसी भाई गुण देखे ना दोष देखे, भगवान का स्वरूप है। भगवान करते तो भले ही भले करते हैं, बुरी कर सकते ही नहीं। अपने तो केवल उनके अधिकार की रक्षा करनी है, हमारे साथ जो संबंध रखे उनकी सेवा करनी है, उनका पूजन करना है। परसों तरसों चला था ना प्रश्न, मैंने पूजन कर स्वकर्मणा तब अभ्यर्थी, अपने तो पूजन करना है। भगवान का ठाकुर जी का स्वरूप है, अब अनेक रूप रूप आए भाई, अनेक रूपों में परमात्मा है, अपने तो पूजा करना सही। अपने जो पूजा अपने करते वही फूल है हमारे, पूजा करना है। हमें याद होगा अपने शौच स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, वो भी भगवान का पूजन है। झाड़ू देते हैं घर में, वो भगवान का पूजन है। आश्चर्य करोगे टट्टी पिसाब फिरते, वो भी भगवान का पूजन है। क्यों भगवान का ये है इसको साफ करना, ये भगवान का पूजन है। कोई ऐसा काम नहीं जो पूजन में हो, हंसना रोना खाना पीना आना जाना लेना देना सब भगवान का पूजन करते हैं। आप करके देखो, स्वकर्मणा तुम अभ्यर्थ्य सिद्धि बिंदु सिद्ध हो जाए, सिद्धि हो जाएगी। करके देख लो, करके देख लो। जो जो यद्य कर्म करो मैं तब तदखिलम शंभो तवाराधनम, आपका आराधन है, आपका है, आपकी आराधन है, आपके पूजा है। जो करो सो भगवान की पूजा है, निहाल हो जाओ, भगवान का अर्पण कर दो, भगवान का पूजन करो हर समय। नींद की पूजन है, चलना फिरना पूजन है, रोना भी पूजन है, हंसना भी पूजन है, आना भी पूजन है, जाना भी पूजन है, खाना भी पूजन है, पीना भी पूजन है, देखना भी पूजन है, सुनना भी पूजन है, सुनाना भी पूजन है। कौन सी ऐसी क्रिया जो भगवान का पूजन न हो हर समय। एक बात पकड़ो बस, आपको कुछ भी अनुभव न हो, लाभ भी कुछ न दिखे तो मत दिखो। गीता कह रही है स्वकर्मणात्म अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। अब सिद्धि गांधी अंतकरण शुद्धि हो जाएगी। अरे अंतकरण शुद्धि हो जाए तो अशुद्ध रहेगी क्या? अशुद्धि कहाँ रहेगी? अब सिद्धि में अंतकरण शुद्धि नहीं है, पूर्ण सिद्धि पूर्ण। वो अपने अपने संप्रदाय के अनुसार जो प्रक्रिया बनाई है उसके अनुसार वे सब अर्थ कर देते हैं। पर गीता कहती है सिद्धिं विन्दति मानव, आपके विश्वास न हो करके देखो, करके अभी से सब पूजा ही पूजा कर दियो। आप सुनते हो वो समझे हम तो वाणी रूप भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम बोले कि भगवान के कान रूपी भगवान की पूजा कर रहे हैं, समझ पूजा कर रहे हैं, दोनों कल्याण हो जाएगा। देता है वो पूजा करता है, लेता है वो पूजा करता है, खाता है वो पूजा करता है, खिलाता है वो पूजा करता है। इसमें जो शंका हो आप इतने भाई बहन बैठे हो, अपने पूजा शुरू कर दो, और फिर भी दो बाधा आवे जहां जहां तकलीफ हो और जहां जहां आपके शंका हो वहां करके देखो, अपने विचार करेंगे, उसमें मेरे फायदा होगा, आप भी फायदा है, ज्यादा फायदा मेरे होगा, एक नंबर का फायदा मेरे होगा, दो नंबर का फायदा आपके होगा। तो फायदा होगा इसमें संदेह नहीं है। अभी कोई मन में आती कभी पूछ लो, कोई शंका जबरदस्त होती हो समझ कर पूछ लो, इस बात को समझ लेना कि जो जो कर्म करते हैं भगवान का हम तो पूजन करते हैं। मूल में क्या चीज है, एक ही बात के मेरे को अपना उद्धार करना है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है, भगवान का दर्शन करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, हमें योग प्राप्त करना है, हमें तो उद्धार करना है, हमें तो जीवन मुक्त होना है, हमें तो भगवान का प्रेमी होना है, हमें तो भगवान के दर्शन करना है। ये भीतर भाव से एक भाव अपने घर का और कोई घर की चीज नहीं, संसार की चीज संसार की है, आपकी है ही नहीं, आप आते लाए नहीं और जाते ले जा सकोगे नहीं और रहते हुए मन के मुताबिक बदल सकोगे नहीं, हमारी कहाँ है। हाँ, अर्पण करना पूजा है, अर्पण करना पूजा। देखो कर्म के तीन भाग होते हैं, तीन श्रेणी होती है, एक हरेक का काम धंधा कर देना, एक हरेक की सेवा करना, एक हरेक की पूजा करना। तो काम धंधा तो नौकर भी कर देता है, पैसा दे दियो नौकर कर देगा, जल ला देगा, अन्न भोजन करा देगा, स्नान करा देगा, कपड़े धो देगा, ये काम कर दिया। परंतु सेवा शिष्य हो अथवा अपने बेटा हो, अपने पूज्य भाव, वो सेवा करेगा, वो काम भी करेगा, काम का नाम सेवा होगा। वो सेवा से ऊंचा है पूजन, पुष्प चढ़ाना है, चंदन चढ़ाना है, माला चढ़ाना है, आरती करना है, ये है पूजा। तो पूजा में खर्चा नहीं दिखता, अगर उसको आधा मिले ये भी नहीं दिखता, पर दर्जा ऊंचा है, उसका भाव पूज्य होता है, साक्षात भगवत स्वरूप है, उनको हम पुष्प चढ़ा रहे हैं, हम अगरबत्ती धूपबत्ती कर रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं, उनको दंडवत कर रहे हैं, उन चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, ऐसी हमारी क्रिया होती है। तो कर्म करना और सेवा करना और पूजा करना सबसे ऊंची चीज पूजा की है। वो भगवान किसी रूप से आवे, मैंने तो यहां तक कहा है सोल रूप से आवे है तो करते भी समझ गए उसको दंड देना पूजा करना है। सामने जिस रूप से आए उस रूप से पूजा करना है, भाव हमारा गिरना नहीं चाहिए। विष्णु जी महाराज भगवान कृष्ण को भगवान समझते थे, महाभारत में भगवान को भगवान समझने वाले बहुत कम थे। विष्णु जी महाराज थे, कुंती माता थी, संजय थे, ऐसे गिनती के आदमी थे जो भगवान को भगवान समझते थे। दूसरे साधन यादव है, बड़ा होशियार है, बड़ा चालाक है, बड़ा चतुर है, ऐसा अपनी मर्जी का मानते थे। वे विष्णु जी महाराज बाण मारते हैं और ऐसे जोर से बाण मारते हैं लगाम पकड़नी मुश्किल हो गई और कवच तोड़ दिया, लोहे का कवच पहने वो तोड़ दिया, लोह लहान कर दिए। मृत्यु समय में ध्यान करते हैं कि मेरे बाणों से जिनका कवच टूट गया है, लोह लहान हुआ है, वो मेरे गति हो गई। जैसे पुष्प चढ़ाकर, पुष्प माला पहनाकर और मनुष्य ध्यान करता है भगवान का, ऐसे ध्यान करते हैं विष्णु जी। ये पूजा करी भगवान भी खुश होते हैं। करे मार बाण थे, क्या कर रहा है तुमने, अब क्या करे, वो कहे महाराज बाणों से भर लिया सब थे, इधर उधर हाथ नहीं चलता, क्या करूं। तो चक्कर लेकर दौड़ेगा, मैं मारूंगा इसको। विष्णु जी आइए आइए महाराज, आज त्रिलोकी में मेरा नाम हो गया, मैं तो निहाल हो गया, अब गिरा दीजिए मेरे को, रथ से गिरा दीजिए महाराज। खुश हो रहे ये पूजा करना है भगवान की। भाव निकलना चाहिए, चीज बने कुछ भी हो, भाव निकलना चाहिए। भाव है ये तो चीज है, भाव भाव नफा भाव में हो, नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो। भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी को भाव गिर जाएगा तो पूंजी नष्ट हो जाएगी, कंगले हो जाएंगे। वो भाव तो बाजार के आधी, ये भाव अपने आधी। अपने भाव पूजा का है, कैसी बढ़िया बात है। स्वकर्मणा तब अभ्यर्थी सिद्धि अभ्यर्थी पूजन कर अर्थ पूजा है अभ्यर्थना पूजन सब कर्म भगवान। यदि कर्म करो तत्व तब आराधना आपकी आराधना है, आपकी पूजा है। जहां कहीं करो वो पूजा कर रहे हैं। चिंतन आवे तो हे दाथ ही ना करो, ये कहां से आ गया भाई, हे प्रभु ये तो कहां से आ गया। तुमको पुकारो जो आप बतावे प्रभु, पुकारो जो आप बताइए। जैसे बच्चे को आप तो माँ माँ माँ करता है, भूख लगे तो माँ, प्यास लगे तो माँ, कुत्ता आ जाओ तो माँ, कौआ आ जाओ तो माँ, जैसे प्रभु पुकार समझ जाएंगे। आप तो ये भगवान की पूजन करो, जो आप बता जाओ भगवान पुकारो, जो आप बता जाओ भगवान पुकारो। इसमें कठिनता क्या है बताओ। केवल आप याद रखें, मान लें मैं पूजक हूं भगवान का, मैं सेवक ससराचर रूप स्वामी भगवान, सो अनन्य, अनन्य है वो, अन्य है नहीं उसकी दृष्टि में कोई। सो अनन्य जाकी असी मतिन करे हनुमंत, मैं सेवक ससराचर चर अचर स्थमाइए जड़ चेतन छर स्थावर जंगम जैसे था सर नव से जो कुछ चर अचर धूप घास पौधे वृक्ष स्वामी भगवान। खम वायु अग्नि सलिलम च महीन च ज्योतिष सत्वानि दिशोपाधि शरीर समुद्रा हरे शरीरम यद किंच भूतम प्रणमेद अनन्य, अन्य है ही हमारे प्रभु ही प्रभु है। अन्य आवे कहां से, आवे कौन, दूजा कोई हो तो आवे, कहां से आवे दूजा, प्रभु ही है। बड़ी भारी ऊंची बात है ये, दार्शनिक बातें जितनी आई है उनसे ऊंची है ये। अद्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत जो दार्शनिक सिद्धांत है उनसे सबसे ऊंची बात है ये। आपको शंका हो तो लिख लेना, फिर पूछ लेना। इसमें मतभेद नहीं होगा, शास्त्रों में मतभेद होता है, अद्वैत मानने वाले द्वैत मतभेद होगा, विशिष्ट अद्वैत की मतभेद होगा, इसमें मतभेद नहीं होगा। मतभेद तो आचार्यों के मत में होता है, भगवान के मत में मतभेद कैसा। वासुदेव सौमित्र से महात्मा सुदुर्लभ है, कितना सरल बात है ये, कितनी सुगम बात है। यार सबसे श्रेष्ठ है, बड़ी उत्तम बात है। अपना भाव बदल लो, भाव बदल गया सब संसार बदल गया। प्रभु है प्रभु है प्रभु है रवि, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु, हे नाथ हे प्रभु, हे नाथ हे प्रभु। कितनी बढ़िया बात, कितनी सुगम बात, कितनी शेष बात, कितनी उत्तम बात, कितनी सुगम है। केवल अपने उन्नति, हम कल्याण चाहते हैं, हम उद्धार चाहते हैं, आप भगवत भक्ति चाहते हैं, आप तत्व ज्ञान चाहते हैं, आप योगी बनना चाहते हैं, जो बनना चाहते वो बन जाएगा। इसे तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाओगे, भक्ति भक्ति हो जाएगी, भगवत प्रेम से प्रेम हो जाएगा, भगवान दर्शन से भगवान दर्शन हो जाएंगे। जो उद्धार की बातें हैं, कल्याण की बातें हैं, उसमें जिस भाई बहन की जो भावना हो इसी से वो सिद्धि हो जाएगी। करके देख लो अपने, अलग अलग भावना, कोई भगवान का दर्शन चाहता है, कोई भगवान का प्रेम चाहता है, कोई तत्व ज्ञान चाहता है, कोई अपनी मुक्ति चाहता है, कोई जीवन मुक्ति चाहता है, कोई महान शांति चाहता है, कोई महान आनंद चाहता है, वो सब मिल जाए। क्यों नहीं मिलेगा बताओ? वासुदेव सर्वम है सो अन्य सर्वम खलमिदं ब्रह्मा, उपनिषद कहे सब ब्रह्म है। तो ब्रह्म दिखता नहीं है, ये गलती हुई। अब शिव का पूजन करो तो ब्रह्म दिखे लग जाएगा, राग द्वेष दिखेगा तो ऐसे परिबंध है ना, ये दोनों शत्रु है। पूजन करे तो हमारा राग द्वेष नहीं रहेगा, हमारा राग द्वेष नहीं तो ठीक हो जाएगा। अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होगा, और उनके अधिकार का पालन करने से पुराना राग मिट जाएगा। और राग मिटते बीत राग हो जाएंगे, बीत राग होते तो तत्व राग हो जाएंगे। आप हिम्मत करके काम करना शुरू कर दें। ये अपने अपने करने का है। मैं जो सुना रहा हूं ना, ये कोई बढ़िया बात नहीं है। बढ़िया तब हो कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, बढ़िया हो जाएगी। हम सुना रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं, हमारी वाणी से भगवान का पूजन कर रहे हैं। आप कानों से कि हम तो वक्ता का पूजन कर रहे हैं, हम फिर श्रोता का पूजन कर रहे हैं, श्रोता रूप से आए भगवान का पूजन कर रहे हैं। दोनों का कल्याण हो जाएगा। और हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, शिक्षा दे रहे हैं तो अभिमान हो जाएगा। हम बता रहे हैं, आप अनजान हो, हम जानकार हैं तो अभिमान हो जाएगा। हम पूजन करते हैं भगवान का, जैसे मैं पूजन करता हूँ सुनने वालों का, ऐसे ही आप कहने वाले का हम तो पूजन करते हैं। भगवान है, भगवान पूजन कर रहे हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है। स्वकर्मणा तो मैं भेजे, मेरा सुना का कर्म है उसे पूजा करें, आपके सुनने का कर्म है सुनने की पूजा करें। थोड़ा गहरा विचार करो तो बंधन है ही नहीं। अरे नहीं होता वो बंधन मिटता है वो कैसे मिट जाएगा? ना भाव बीते थे सत, सत का अभाव होता नहीं। तो बंधन क्या है? तो ये राग द्वेष है। ये सब जगह भगवत बुद्धि होने से कहाँ राग रहेगा, कहाँ द्वेष रहेगा? भगवान का ही पूजन हो रहा है, भगवान भगवान है। कितनी विलक्षण बात है। ऐसे हम करना शुरू कर दें, सब ठीक हो जाएगा। कोई कठिनता की बात है ही नहीं, सीधी सरल बात है। बताओ इसमें कठिनता क्या है? इसमें अड़चन क्या है? इसमें बाधा क्या है? अपने राग द्वेष है वे तो इसे नष्ट हो जाएंगे, हमारे नष्ट हो जाएंगे। सब देव भगवान ने किसी के साथ राग करेंगे, किसी के द्वेष करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। और बुरा समझे नहीं और बुराई हम करेंगे नहीं, ना तो बुरा समझेंगे उसको, ना हम बुराई करेंगे। तो क्या वो बुराई कैसे हो जाएगी? बुराई आएगी कैसे? कोई बुरा है नहीं, किसी का बुरा हम चाहते नहीं, किसी का बुरा हम करते नहीं, तो बुराई कहाँ रहेगी? आप से आप अपने भलाई आ जाएगी, कोई बुराई नहीं रहेगी। या भलाई जहाँ आई परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। सत चीज है वो परमात्मा का स्वरूप है। स्वकर्मणात्म से सिद्धि निंदति मानव, मानव लिखा ब्राह्मण नहीं लिखा है, सिद्धि निंदति क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं लिखा, ब्राह्मण नहीं लिखा, मानव मनुष्य मात्र। मानव मानव में स्त्रियों भी आगे, पुरुष भी आगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान ईसाई कोई कोई हो, कहीं का किसी देश का किसी वेश का किसी संप्रदाय का कोई का हो, सद्यम बिंदती मानव। और दूसरी बात करके देखो, एक दिन भी आप यू कर लो, देव पूजा करो, वाले देव पूजा करो, जाते जठे देखो बथई मारा राम जी। हमारे साधु कुमार भगवान है, इस रूप से आए हैं। कुत्ते रूप से आ गया, कोई गधे रूप से आ गया, कोई गाय रूप से आ गया, कोई गंगजी रूप से आ गया, कोई पत्थर रूप से, कोई पहाड़ रूप से आ गया, कोई वृक्ष रूप से आ गया, कोई सांप रूप से आया, कोई वृक्ष रूप से आ गया, कोई चोर रूप से आ गया, कोई डाकू रूप से आ गया, कोई पाप रूप से आ गया, कोई पुण्य रूप से आ गया, कोई भले रूप से आ गया, कोई बुरे रूप से आ गया। आवे दूसरा कहाँ से आवे कौन, मतलब भगवान ये उस विषय कोई है नहीं। अब किसी रूप से आवे संतों के बारे में मैंने पढ़ा है कि मैं पहचान लूंगा, आप किसी रूप में हो तो आप मैं पहचान लूंगा। अरे भगवान प्रकट हो जाएंगे फिर, नामदेव जी कुत्ते रूप से आए कि महाराज घी तो ले वो लुक ही होती है, समझे भगवान आए हैं भोग लगाने के लिए, तो चौपड़ी नहीं रोटी चौपड़ी नहीं है, ये आपके तो भोग लगाना है, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, थोड़ी चौपड़ दो अच्छी तरह फिर पाओ मेरा भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान थे तो भी प्रकट हो गए। तो हाँ जी, उसको चोर भग आया भगवान, वे छिप करके चोर रूप से आए हैं, पर मैं समझूंगा आप ही, अब पूजा क्या करूंगा, अब शोक दर्शन पूजा करूंगा। वो आप अपनी बुद्धि न चरे हनुमान, मैं शेव ससुर क्या है हाँ सो अन्य जाके मती न करे, बुद्धि निकलनी चाहिए, फिर लड़ाई लड़ाई करो, पूजन करो, शुभ दर्शन करो, लाठी चलाओ, तलवार चलाओ, पर बुद्धि निकलनी चाहिए, मती न चढ़े मती न चढ़े, ये सावधानी रहे, सब पूजन हो जाएगा, सभी पूजन हो जाएगा, एकदम पक्का गुर है। सो अनन्य जाके ऐसी मति न करे हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, चराचर सब भगवान है, सेवक हूँ तो सेवा करूंगा। देवताओं की पूजा में फूल तरह तरह के होते, देवी की पूजा में लाल पुष्प होते, हनुमान जी की पूजा में लाल पुष्प होते हैं, गणेश जी में लाल पुष्प होते हैं, विष्णु भगवान गुलाब के फूल होते हैं, मोगरे के फूल होते हैं, भगवान शंकर की पूजा में बिल्लु मंगल होता है, बिल्लु बिल्लु फल बिल्लु फल, श्वेतार का पुष्प होता है, धतोरा होता है, ऐसे ऐसी पूजा है, तो नारी देवी पूजा है, गुरु रूप से आवे कोई, कोई चेला रूप से आवे, कोई भाई रूप से आवे, कोई बैरी रूप से आवे, आवे दूजा नहीं है वो ही है, बस मते न करे, इस हिसाब से जाना है, भाई बहन से कहना है ऐसे करके देखो, ये तो गीता जी की बात है, रामायण की बात है, मैंने सुनी है आपको सुना दी, अपना करके देखो, स्वयं ऐसा करके देखो, एक दिन भी करके देखो, वो और दिनों से विलक्षण होगा, तेरी बात है क्या, मति न करे, वही भगवान है, सावधान है वही भगवान है, सावधान है, वो जो महाराज भूल गया नाथ में भूल गया, अब भैया कृपा करो नाथ में भूलू नहीं, हे कृपा करो नाथ में भूलू नहीं, बुद्धि भी वही रहेंगे, सब देने वाले, कितनी बढ़िया चीज है, कितना सुगम है, कितना ऊंचा है, वासुदेव सर्वमिति सर्व महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानी मेरे ऐसे शरण होता है कि सब वासुदेव है, ये द्वैताद्वैत आदि का कोई झगड़ा नहीं रहेगा, संप्रदाय का कोई झगड़ा नहीं रहेगा, कोई मतभेद नहीं रहेगा। ये बात अपने से शुरू कर देंगे। अब एक बात पूछूं, आपके किसी के ऐसा मालूम होता है इससे कैसे कोई नुकसान हो जाएगा? किसी तरह का किंचित मात्र भी नुकसान हो तो पूछ लो, मैं इससे ये हानि हो जाएगी। क्या हानि हो जाएगी? तो कोई नुकसान है ही नहीं, होगा तो लाभ ही लाभ होगा, कोरा लाभ ही लाभ होगा, नुकसान तो होने की संभावना ही नहीं है। और ये आप कर सकते हो कि नहीं, तो कर सकते हो, ऐसे भी आप नहीं कहते हम कर नहीं सकते, ये कह सकते हो भूल जाते हैं, ये कहते हैं तो बार बार हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु कृपा करो मैं भूलू नहीं, हे नाथ कृपा करो मैं भूलू नहीं, ये भूल आ एक दोष आता है तो भगवान से कहते रहो हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा करो भूलू नहीं, और नाम का जप करते रहो और कहते नाथ भूलू नहीं, हे कृपा नाथ मैं भूलू नहीं, वो मदद करते हैं। साधकों की मदद सदा संत है, भगवान है, महात्मा है, शास्त्र है, धर्म है, ये सब सहायता करते हैं। असमान हमारे पक्ष में है, कोई विपक्ष नहीं, विपक्ष दुख देगा वो भी हमारे पापों का नाश करेगा, हमारी तो भलाई भला होगा, केवल भलाई भला, बुरा हो ही नहीं सकता। कितनी विलक्षण बात है, बहु नाम जन्म नाम अंति ज्ञानवान वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते सम आत्मा सुलभ। आप अभी महात्मा होगी वही महात्मा हो गया, सब ज्ञान हुआ, ये ज्ञान हो गया सब भगवान, भगवान है भगवान है भगवान है भगवान, गंगा जी जाओ भगवान है, जल है भगवान है। मैं कहूँ अपना मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, शरीर है, हाड़ है, मांस है, आंतें है, मुझे मल मूत्र भरा है, सब भगवान है, सब भगवान है, मैं सूर्य सब भगवान है, सब भगवान है। क्या कितनी मोह की बात है, भला बुरा कोई है नहीं, भला बुरा कौन सा भगवान है, दिखने में अलग दिखते हैं, भगवान सूर्य का रूप धारण किया, सिंह का रूप धारण किया, मछली का रूप धारण किया, कछुआ का रूप धारण किया, कहने का कि मैं ही हूँ अनेक रूपों में, मनुष्य का रूप धारण किया, ब्राह्मण भी बन गए, क्षत्रिय भी बन गए, सब रूप बन गए भगवान, तो वही बने हुए हैं। एक ओम बहुत श्याम प्रजाई, मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं तो बहुत रूप में हुए तो एक ही है। भगवान के रूप में राधा भी भगवान के रूप में है, वो भी भगवान के रूप है, यक्ष भी भगवान के रूप, प्रलय भगवान के रूप, नृसिंह भगवान का रूप, थम्बा भी भगवान का रूप, लीप लीला है उसकी, बद्री ने उपद कहा है नहीं, भगवान की लीला जो मत रे भगवान की लीला है, कोई सोवे है, कोई पोवे है, कोई खावे है, कोई रोवे है, कोई हंसे है, कुछ लीला है, लीला हो रही है। प्रहलाद रूप से वही है, नृसिंह रूप से वही है, नक्ष रूप से वही है, नृसिंह रूप से वही है, थम्भ रूप से वही है, तारना रूप से वही है, अग्नि रूप से वही है, विष्णु रूप से वही है, प्रहलाद रूप से वही है, कयाद रूप से वही है, हल्के रूप से वही है, वही तो एक लीला कर रहा है, दूसरा कौन आवे, कहाँ से आवे। कितनी ऊंची बात, सब महात्मा सुदूर लगा यार आरंभ में, ये तो अंत में होता है, बहु नाम जन्म नाम अंत जन्म, तो उस जन्म ये अंतिम जन्म है, मनुष्य शरीर अंतिम जन्म है, अब करके जाओ 84 लाख में जाओ, स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ, पाताल में जाओ, नरकों में जाओ, सब यहाँ से ये अंतिम जन्म, यहाँ से जैसी मर्जी हो जाओ, ये श्रवण का शेषण है, सब तरफ गाड़ियां छूटती है, जाओ अपनी मर्जी है, तो चाहे जब जाओ भगवान में जाओ, फिर क्यों करेंगे, अरे मन के लड्डू फिर खांड क्यों उगा लेता हूँ? कितनी आनंद की बात है, क्या कठिनता है इसमें। नमस्कार करता है क्या क्या कह रहे हैं? प्रार्थना भगवान से प्रार्थना, हे नाथ ऐसी कृपा करो मेरी ऐसी बुद्धि चले नहीं, हे नाथ हे प्रभु ऐसी कृपा करो। भगवान से कहो, अपने जहाँ कठिनता पड़े वहाँ भगवान से कहो। जैसे बच्चे के लिए कोई कठिनता पड़े, माँ माँ माँ बस, भूख लगे तो माँ, प्यास लगे तो माँ, कांटा कट जाए तो माँ, कौआ आ जाए तो माँ, कुत्ता आ जाए तो माँ, टट्टी पिसा आ जाए तो माँ, टी में रोड लग गया अपने टी भाग फिर तो मानना तो यूं पड़ेगा कि आपने संसार मान लिया, मानना क्यों पड़े है ही वही। अच्छा उसको तो दिख जाएगा, वो भी दिख जाएगा। आपकी ये भावना होगी महाराज मैं मोर उड़ देगा तो दिख जाएगा। नहीं वो क्या है ना कि मोर मुकुट धारो, आपने पहले बताया था कि प्रणाम करें मन से सबको, तो आपने थोड़ा ऐसा किया भी मन से प्रणाम, पर लेकिन जब मन से प्रणाम नहीं हुआ तो कसौटी लगाई कि भाई वासुदेव सर्वम नहीं हुआ। नहीं नहीं कसौटी मत लगाओ, कसौटी मत लगाओ, कम ही रही। मैं कहूँ उल्टी कसौटी लगाओ ही मत, ये हमारी कमरे उल्टी कसौटी में लगाओ, छुलटी लगाओ। माँ गंगा जी जाती है उल्टी क्यों आई यहाँ, उल्टी कसौटी में लगाओ। फिर उस समय क्या मानना चाहिए, उस समय क्या मानना चाहिए, किसमें जिस समय वासुदेव सर्वम प्रणाम कर रहे हैं सबको और छूट गया। हाँ छूट गया तो छूट गया, वो भगवान है। देखो खास मार्मिक बात बताऊं, अपने गंगा जी में जाकर और गंगा जल ले करके जय गंगा मैया, गंगा जी का जल, गंगा जी का पूजन गंगा जी में खड़े, गंगा गंगा जल से गंगा जी की पूजा, क्या बात है लगा? भूल गया तो वही है, याद है तो वही है, अच्छा है तो वही है, मंदा तो वही है, उसी से उसी पूजा। मैं भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, हड्डियां भी नहीं है, आंते भी नहीं है, चमड़ा भी नहीं है, भगवान है सब। इसमें मैं तू नहीं है, मैं तू है ही नहीं, ना मैं है ना तू है ना यह है ना वह है, भगवान है एकदम पक्का सिद्धांत। मैं तू कहां से आऊं? वही भगवान है, भगवान तो फिर प्रणाम किसको करते हैं? भगवान को करते हैं, भगवान ही भगवान को। बिल्कुल धीरे धात्म आत्मा नम आत्मा नम औषधि स्वयमेव आत्मना आत्मा नम वेत्थत्व पुरुषोत्तम, गीता माया स्वयमेव आत्मना आत्मा नम वेत्थत्व पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते स्वयमेव आत्मना आत्मा नम। अब शंका मत करो, वही है तू ही है तू ही है, ये बहुत मार्मिक बात है। देखो गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा है, गोस्वामी जी ने ये कहा कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान का है, मैं सेवक का है, मैं कहूँ सेवक भी आप ही हो और सेवी भी आप ही हो। मैं उसे आगे की बात कहता हूँ, प्रणाम करने से कभी कभी ऐसा भी आता है कि भाई जबरदस्ती मान रहे हैं हम वासुदेव सर्वम, ऐसा आता है स्वाभाविक नहीं मान रहे हैं। क्या होता है प्रणाम करने से मन से ऐसा एक अनुभव होता है कि भाई जबरदस्ती मान रहे हैं वासुदेव सर्वम स्वाभाविक? जबरदस्ती तो हम करते हैं, जो वासुदेव नहीं दिखता तब है तो वासुदेव ही, हमारी बुद्धि में जबरदस्ती होता है, हम कल्पना करते हैं, कल्पना हम करते हैं अज्ञता को साथ रखने से, अज्ञता साथ मतलब वह तो भगवान ही, हम अज्ञता को साथ रख कर करते हैं तब हमारी कल्पना हुई। ये जो गोस्वामी जी ने कहा है ना, वह हम कहे मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान, मैं कहता हूँ सेवक भी वही है, सेव्य भी वही है, क्रिया भी वही है, नमस्कार भी वही है, दंडवत भी वही है, कर्ण भी वही है, क्रिया भी वही है, भाव भी वही है, वही है वही है वही है वही है वासुदेव सर्वं तो तभी होगा, सर्वं खल्विदं ब्रह्म तो तभी होगा यहाँ, कोई चीज भी मैं तू कोई बच जाएगा तो वासुदेव सर्वं कैसे होगा। ये आप संसार की स्वतंत्र सत्ता समझ करके प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न में संसार की अलग स्वतंत्र सत्ता मान करके प्रश्न कर रहे हैं, नहीं प्रश्न नहीं होता, तो अपनी मान्यता को पकड़ करके बात कर रहे हैं, मान्यता पकड़ो मत। कितनी बढ़िया बात है, जैसे आप जो शंका बता आप ही बोलो भाई, कोई शंका होती है आई है ना, तो अपने अभी से ही शुरू करो, अभी से ही पूजा भेद हो गई। मैं बताया लाल पुष्प होता है किसी सफेद पुष्प, गुलाब पुष्प है कि बिल्ल पत्र चढ़ता है, तुलसी भगवान शंकर में नहीं चढ़ती, मति न ठहरे है। भोजन करते हो तो भगवान का पूजन कर रहा हूँ, जल पियो तो भगवान पूजन कर रहा हूँ, सो रहे हो तो भगवान का पूजन कर रहा हूँ, टट्टी भी साफ फिर रहा हूँ भगवान पूजन कर रहा हूँ, स्नान कर रहा हूँ भगवान पूजन कर रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ भगवान का पूजन कर रहा हूँ, क्यों और के सिवाय कोई है ही नहीं। उनको कलयुग लीला करते हैं, भगवान है साक्षात, कलयुग लीला करे, नरसिंह बने, सूर बने भगवान, तो सूर बने तो क्या करें, भगवान है, उसकी पूजा कैसे करें, उसकी उपेक्षा करो। अब भगवान कहते हैं उससे उपेक्षा करो, साधन के लिए हमारे साधन नहीं है, उपेक्षा करो, उदासीन हो जाओ, ऐसे पूजा करो। अरे वो पद गया था ना, कुत्ते रूप से आओ रसोई में तो डंडा दिखा हूँ, बाहर जाओ तो प्रेम जी में होता है, डंडा दिखाने की पूजा है, बाहर तो भोजन कराने की पूजा है, उसमें भगवान नाराज भी होते, विष्णु जी पर नाराज हो गया क्या भगवान, भीष्म जी भगवान मानते है कि नहीं, तो बाण मारिया कि नहीं, कवच तोड़ दिया, लोह लोह हल कर दिए, मृत्यु समय ध्यान करते हैं, अपने पूजा के उस स्वरूप का ध्यान करते हैं, मेरे बाणों से लोह लोहान हो गए, भक्त सूर्या वे भगवान सदगति हो मेरी, पूजा करके पूजा के बड़े ध्यान करते हैं। भागवत माता श्लोक भी लोग याद दे अभी, मेरे बाणों से क्षत विक्षत हो गए, कवच टूट गया है, अंत समय ध्यान करते पूजा का ध्यान, जैसे पूजा करे पुष्प चढ़ावे चंदन चढ़ावे माला चढ़ावे, फिर माला से भगवान का ध्यान करे, अरे इतना नहीं हो तुम लड़ाई मत करो, मारपीट मत करो, आ गया था आ गया था बुझी मर्जी, लूट ले गया ठाकुर जी मर्जी, क्यों कर दो हो सके तो कर दो, आप मते न करे होनी चाहिए। एक खास बात यह है, सो अनन्य जाके ऐसी मते न कर, अनन्य है वो, अन्य है ही नहीं उसकी दृष्टि में, ये बुद्धि रहनी चाहिए हरदम, ये बात अनास गंगा जी बने, आप पत्थर बने हुए, रेता बने हुए, पहाड़ बने हुए, सूरज बने हुए, हवा बने हुए, ठंडक बने हुए, गर्मी बने हुए, हवा बने हुए, लू बने हुए, बड़ी ठंडी बने हुए, खंग वायु मग्निम शरीरम महीन च ज्योतिष दो ज्योतिष सत्वानि दिशो द्रुमादि दिशा पूर्व पश्चिम दिशो द्रुमादि हरित समुद्र सहरे शरीरम यत किंच भूतम परमेर अनन्य जो कुछ अनन्य भगवान को प्रणाम करो। दुहित लड़े जगत मत करो, आप पूर्ण पूजा पूजा करो, आप प्रणाम करो, सो रहे हो तो पूजा, मारे कोई तो पूजा, एक एक पकड़ दो बने व्यक्ति पकड़ो तो मर्जी का जैसा था भाव बन सके बढ़ाओ, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़ी हमेशा नहीं होती तो पूजा करो। मति न चले मति न चले सावधानी यही रखनी है, हजूत प्रमाण नहीं करो तो क्या हुआ थे, माँ के पास प्रणाम करो, अरे प्रणाम नहीं करो माँ नहीं है उस समय, जिस समय आप प्रणाम न करो भोजन करा रही माँ उस समय माँ नहीं है क्या, प्रणाम करो तो भी माँ है, प्रणाम नहीं करो तो माँ नहीं है, माँ ही है, प्रणाम करो तो माँ है, माँ से लड़ाई करो तो माँ है, बहस करो तो माँ है, माँ तो माँ ही है, तो प्रणाम करो तो माँ हुए हमारे पूछ भी माँ है माँ है माँ है माँ है मत न करे खास चीज।